walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 października, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście osób w rękach policji po tym, jak próbowano blokować Marsz Równości w Lublinie. Papież wydalił ze stanu duchownego dwóch biskupów z Chile. Obaj byli oskarżani o nadużycia seksualne wobec nieletnich. Amerykański przywódca zapowiada surową karę dla Arabii Saudyjskiej, jeśli potwierdzą się informacje, że zleciła zabójstwo dziennikarza. Policja zatrzymała kilkanaście osób po przejściu przez Lublin Marszu Równości środowisk LGBT. Grupa chuliganów próbowała przerwać manifestację. Policja musiała użyć armatki wodnej i gazu. Ucierpiało dwóch policjantów. Marsz zabezpieczony kordonem policji przeszedł w końcu przez centrum Lublina. Manifestacja zakończyła się na Placu Teatralnym. Lublin pokazał, że się nie boi maszerować przez miasta i zabezpieczyć sobie podstawowe, równe prawa w przyszłości. Wolność, równość, akceptacja! To, że Marsz Równości w ogóle mógł przejść przez Lublin, to efekt wyroku sądu apelacyjnego, który uchylił decyzję w tej sprawie prezydenta Krzysztofa Żuka. Prezydent Lublina marszu zakazał w obawie o zdrowie i życie mieszkańców i samych uczestników marszu. Wzrost ratingu Polski to znak, że jesteśmy wiarygodni dla inwestorów, a gospodarka rozwija się znakomicie. To dowód na to, że udało się połączyć programy społeczne z poprawą stanu finansów publicznych. Tak na Twitterze komentował premier Mateusz Morawiecki, wcześniej też w TVP Info. Standard & Poor's, ta instytucja, która 2,5 roku temu mówiła, że nasze instytucje finansowe, że nasza polityka gospodarcza idzie w złym kierunku, teraz nie tylko potwierdziła tym podniesieniem ratingu, że jesteśmy na bardzo dobrej ścieżce, ale nawet sygnalizują, że mogą nam po raz ponowny podnieść rating. Między innymi dlatego, że my oprócz polityki w krótkim terminie patrzymy długoterminowo. W piątek wieczorem agencja Standard & Poor's podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do A- z BBB. Dodano, że perspektywa ratingu jest stabilna. Papież wydalił ze stanu duchownego dwóch biskupów chilijskich. Obaj byli oskarżani o nadużycia seksualne wobec nieletnich. O decyzji papieża podjętej we czwartek poinformowało biuro prasowe Watykanu w komunikacie po hiszpańsku. Jak napisano, obaj duchowni dopuścili się oczywistych aktów wykorzystywania seksualnego nieletnich. Decyzja papieża jest nieodwołalna. Skalę nadużyć seksualnych księży i ich tuszowania w Chile ujawnił sporządzony w kwietniu raport papieskich wysłanników. W konsekwencji 34 chilijskich biskupów przybyło w maju do Watykanu na 3-dniowe rozmowy z papieżem. Wszyscy w uznaniu swoich zaniedbań złożyli na ręce Franciszka rezygnację, oddając się do jego dyspozycji. Dziś papież przyjął prezydenta Chile, Sebastiana Pinerę. Wykorzystywanie seksualne nieletnich było jednym z tematów rozmów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Arabia Saudyjska zostanie surowo ukarana, jeśli potwierdzi się że krytyczny wobec władz dziennikarz został zabity na zlecenie tego kraju. Tak w wywiadzie dla CBS mówił prezydent Donald Trump. Wykluczył jednak wstrzymanie dostaw broni do tego kraju. Trump podkreślił, że władze saudyjskie w każdy możliwy sposób zaprzeczają, jakoby to one doprowadziły do śmierci Jamala Khashoggi'ego. Zapytany, czy następca saudyjskiego tronu i de facto przywódca Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad ibn Salman, wydał rozkaz zabicia dziennikarza, Trump odparł, że na razie nikt tego nie wie, ale prawdopodobnie będziemy w stanie się tego dowiedzieć. Prorządowy dziennik turecki Sabah, za pomocą którego tamtejsze siły bezpieczeństwa przekazały już wiele informacji na temat śledztwa w sprawie zaginięcia dziennikarza, podał, że władze Turcji są w posiadaniu nagrania głosowego dokumentującego jego zabójstwo. Khashoggi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze ślubem, po czym ślad po nim zaginął. Policja o jego zaginięciu zawiadomiła narzeczona. To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski w tej chwili trenują na płycie Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie jutro zagrają z Włochami w meczu Ligi Narodów. Wojciech Szczęsny, który stanie w bramce, zwraca uwagę, jak ważne będzie to spotkanie. Motywacji na pewno nie zabraknie, bo oprócz tego, że gramy o 3 punkty, to gram o to, żeby nie spaść z tej dywizji A, więc ambicja nie pozwala, żeby ten mecz przegrać, więc na pewno damy się wszystko, żeby wygrać mecz i w tej dywizji najwyższej zostać. Podobnego zdania jest trener reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek. Ja nie wyobrażam sobie, żeby zawodnicy, którzy są powołani do reprezentacji Polski i wychodzą na mecz, w jakiś sposób trzeba ich dodatkowo motywować. Oczywiście to jest ważne dla nas spotkanie, ale myślę, że to jest bardzo świadoma grupa, zdająca sobie sprawę z tego, jak ciężkie spotkanie nas jutro czeka tutaj w Chorzowie. Mecz z Włochami jutro o 20:45, a dziś w Lidze Narodów 9 meczów. Trwa spotkanie w Trnawie, gdzie Słowacja gra z Czechami. Czesi wygrywają 2-1. Najciekawiej zapowiada się jednak starcie Holendrów z Niemcami. Pierwszy gwizdek, kwadrans przed 9:00. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do finału tenisowego turnieju ATP w Szanghaju, dzięki czemu zapewnili sobie udział w kończącym sezon turnieju Masters. Polak i Brazylijczyk pokonali w półfinale Austriaka Oliviera Maracha i Chorwata Mate Pavicia 6-2, 7-5. W finale Kubot i Melo zmierzą się z Jamie Murrayem z Wielkiej Brytanii oraz Brazylijczykiem Bruno Soarezem. Teraz siatkówka, bo trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie w Plus Lidze. Warta Zawiercie podejmuje Resowie Rzeszów i jak na razie jest remis 2-2. Za chwilę rozpocznie się tiebreak, a za pół godziny rozpocznie się drugi mecz. MKS Będzin zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. I na koniec piłka ręczna, bo szczypiorniści Matreko Zagłębia Lubin grają w Danii z Heringi Cast Handbolt. Po pierwszej połowie gospodynie niestety wygrywają 15-9. Dodam, że jest to pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacji do Pucharu EHF. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 20 stopni na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie, nad morzem silniejszy wiatr. W nocy na ogół bezchmurnie, miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu mgły i od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 6-8 w centrum, 12 na zachodzie i wybrzeżu. Niedziela słoneczna, rano gdzieniegdzie mglisto, w dzień od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bez głosów mnie nie ma. Tak jak aktorów nie ma, bez głupich widzów, prezenterów telewizyjnych i celebrytów też nie ma. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Rafał Wojasiński, dziad Kalina. Reżyserii Waldemara Modestowicza. Co to? Jestem przejazdem. Gdzie? Tu. Gdzie pan jedzie? Na wiec. Jadę przemawiać. W sprawie? Polepszania życia. Głosuje pan? Na co? No, czy w ogóle pan głosuje? Wie pan, czekam na kosmitu. To jutro po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich smartfon Samsung Galaxy J7 tylko za 799 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?

Bradford Cox i jego łowca jeleni, czyli zespół Deer Hunter. To na początek dziś, podczas popołudniowego spotkania pod najlepszym radiowym adresem na świecie, czyli przy ulicy Myśliwieckiej 357. Witam bardzo serdecznie, zapraszam, zapraszamy do 19. Jaka to jest ta naczelna zasada naszych spotkań w sobotę po południu, że nie gramy muzyki starszej niż albo 3, albo 5, albo 7 lat. Czasami są wyjątki, czasami zdarzają się takie wyjątki. W ostatnich miesiącach mam wrażenie, że dosyć często się zdarzały. Z 2013 roku płyta Monomania zespołu projektu Deer Hunter, Bradford Cox i jego przyjaciele. Dwa utwory Sleepwalking i Dream Captain. To przed chwilą. No to teraz, żeby niektóre nowe płyty, nowe albumy godne, warte uwagi, naszym zdaniem, nam nie uciekały za bardzo, no to uwaga. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Czyli to, co mieliśmy dokończyć w najbliższych tygodniach. Sesja tutaj nagrywana w Trójce przez zespół Camp. And I don't know what to do. always late and I always stick with you. Tutaj przy Myśliwieckiej 357 grali swoje pierwsze radiowe sesje jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu, no i wracają za każdym razem, a my im, mam nadzieję, szczęśliwie odmierzamy fonograficzny, artystyczny czas. Zespół Camp to z nowej sesji sprzed kilku tygodni jeszcze dwa utwory, które na dziś nam zostały. Ten przed chwilą, czyli Maniana, i ten, który teraz, czyli Kitsune Ken. Bardzo proszę. You know me well, you know how I feel. There's nothing more, 'cause you're the reason. I will never judge you, and I will never fail. And I will never leave you. So I want to see you. Cause you believe. Is it a lie? Can you explain that? Is it all wrong? Am I too cold? Can you protect that? We found the truth and it's not a lie. Can we accept that? We got it all wrong, but it wasn't wrong. We tried to get to know.

właśnie, nie ma fal. Wydaje się, że to taka fajna powtórka, wyliczanka, właściwie powtarzanka. Ta fraza, ale proszę zwrócić uwagę, jeśli państwo mają trochę czasu i chcą się w jakiś sposób, przepraszam za stare słowo, wsłuchać w muzykę do tego utworu. Proszę zwrócić uwagę, ile tam się fajnych rzeczy w tak zwanych podkładach dzieje. Dawid Podsiadło tym razem chyba będzie na popowo, na całym albumie. To już tuż. No i nie ma fal oczywiście, ten najnowszy singiel z tej jego kolejnej, trzeciej solowej płyty. Przy Myśliwieckiej 357 teraz jakieś ożywienie gitarowe by się przydało. Bardzo proszę, Johnny Marr. może ktoś by wreszcie wpadł na pomysł, żeby go zaprosić do Polski na koncerty, bo tak mi się wydaje, że były gitarzysta grupy, między innymi grupy The Smiths, na swoich trzech solowych albumach od 2013 roku wycina naprawdę kapitalnie. No i to jest początek jego najnowszej płyty, to już znamy, bo się nieraz z tym utworem spotykaliśmy, ale przyznam szczerze, że co jakiś czas mi po prostu brakuje tych piosenek. Call the Comets, tytuł płyty, i Rise, tytuł utworu. Nowe albumy w dalszym ciągu. Spiritualized. Just close my eyes, feel like I'm living, feel like I'm alive, wrapped up in clover, and I'm safe from the tide. Wasted and stolen. Jason Pierce nigdy nagle nie stanie się super cool. On będzie zawsze tym muzykiem, tym artystą, który tworzy takie dźwięki charakterystyczne dla spacerów gdzieś w przestrzeni. No i tak jest na nowej płycie Nothing Hurt, Spiritualized, utwór Damage przed chwilą, a jeszcze do tego albumu wrócimy dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 po godzinie 18. No to kolejny raz ożywienie, niech będzie, że gitarowe. Domykamy temat jeszcze raz spotkanie, bo to obiecałem Państwu, domykamy temat zespołu Eagles. Yeah. Domykamy temat. No nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze określenie, bo tak naprawdę powinniśmy go po raz kolejny ze szwungiem otworzyć. Dwie płyty, czekamy na trzecią, ale domykamy temat tych dwóch albumów do tej pory wydanych. 2014 rok, czyli Eagles i 2016 rok, czyli All Ages. Zespół Eagles, brytyjska formacja z Leeds. No i dwa utwory za nami przed chwilą przy Myśliwieckiej 357, czyli Festa Blisse i Possessed. Czekamy na nową płytę, bo wydaje mi się, że zdecydowanie warto. Wiem nie tylko od artystów, a może inaczej, przede wszystkim od artystów, że kiedy tu byli całkiem niedawno i opowiadali o swojej nowej epce, mini-albumie, to samych ich zaskoczył ten utwór, który w trakcie tej rozmowy prezentowaliśmy, bo to była instrumentalna wersja utworu Queen of Hearts, duet Smolik Kev Fox. No jeśli będą takie single i takie piosenki w dalszym ciągu od nich, jeżeli będziemy coś takiego dostawali, to wydaje mi się, że na cały album będzie zdecydowanie warto czekać. To jedna z płyt, bardzo ważnych popowych płyt polsko-brytyjskich ostatnich kilku lat. Dosyć skomplikowana konstrukcja, ale naprawdę tak uważam. No to jeszcze raz, przed godziną 18 ta instrumentalna wersja, która samych artystów bardzo zaskoczyła, myślę, że dla Państwa przez radio grała bardzo przyjemnie. Teraz. Autopromocja. Ich nowa płyta wydana przez Polskie Radio nosi tytuł Szum. Bardzo przewrotnie, bo ten album to całe bogactwo dźwięków, rytmów, klimatów i nastrojów. Kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur, nie będzie rozsądku. Zespół Cheap Tobacco przedstawi wersję koncertową tego bogactwa w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.